Söz olanları kimlere verir? Öksüz olanları kimlere verir? Anamı anamı, gelin anamı, gelin anamı. Bugün durun yarın yakın kınamı, yakın kınamı. Biter, türlü ot biter. Arasında türlü, türlü ot biter. Her türlü ot biter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Anamı anamı, gelin anamı, gelin anamı. Bugün durun yarın yakın kınamı, yakın kınamı. Yakın kınamı, yakın kınamı.